ajnabi. जिसे देख कर मैं भूल सारी दुनिया, ऐसा कोई मुझको मिल गया है साथिया, जिसे देख कर मैं भूल सारी दुनिया। Oh, yeah.